Привітання. Привітання. Рада я бачить вас у нашій студії. Шановні сябри, сьогодні у гостях у літературних гуторок «Контекст» Серж Мінскевич і, як звичайно, з вами працює Тихон Чернікевич. І Усяла Цибурак. Серж Мінскевич, поэт и перекладчик, народился в 1969 году в Минске. Скончил белорусское отделение филфака БДУ в 1995. Один из организаторов и удельников руху «Бумбамлит». Займался бардовской песней и рок-музыкой. Автор книг про галерею, «Минские сонеты», «Сад замкненных гор», «Чаровная крыница», «Ти як научить дракона чистить зубы», «Великие пригоды кокоса маракоса» и інших. Серж, вот скажите, тут великая такая биография, в принципе, великие колькости амплуа, тут и поэт, и перекладчик, музыка, литературознавца. С чего началось все? Что было первым импульсом сесть за аркуш? О, это было цікаво. Это колисти мы поехали в город Горький до бабули. С бабули поехали. И все, мама моя сказала писать всем листы. Там была моя сестра и дядька. И самые смешные, прикольные листы были у меня. Вот. И мама сказала: «О, мабуть, маешь талент». То бок у дзяцінства, глубокім дзяцінстве, пачаўшыся пісанне сваякам лістоў. Так, пачалося з эпісталярных раманаў. Ну так, праўда, яны зніклі, але я калі чытаў, пасля смяяўся просто. Потому что такая живая оговорка там была. Не так, что «добрый день, мы там были», а тут там пошел, там пошел, там пошел, там, ну, такие пригоды были. Пригодницкая проза. То есть так, это было мало связано с реальностью? Не, это опиралось на реальность. Так, это не фэнтези, то есть это не первые кроки у казки, да, у фэнтези? Не. Первые кроки там неких давали там написать казку у школе колись-то. Ну, там про лисицу, там тише что-то такое, такие были. Ну, але вот такие первые, коли можно сказать, уже авторские спробы менавіта творчості, яны коли пришли в школе, в институте? Не, яны пришли, такие спробы почались, когда я пришел с войску. И трапил такое летобъедание крыницы. Олесь Масаренко вел такое. Мы узгадывали в наших гуторках его. Так. Это было при газете «Червоная змена». І приходили такі ж самі люди, такі ж, які називали себе поетами молодими. Ну, поетами, а Олесь Герасимович назвав їх молодими поетами. Ось. Всі були молоді. Я казав, до 45 років всі молоді. Так, у нас планочка висока молодості. Так. Про зайку не було там? А я вже навіть 50-годовий. Перерос планечку. Були. Хто запомнився вам з сябровства? З кимсь ти працягуєте з тих часов? Ну, у літератури маю на увазі, такі колеги є? Ну так, Ілля Сін, наприклад, ось, Атуль. Хто там іще? Турович так само приходив. І ось гэта був такий, умовно кажучи, парнічок, да? Така школка, откуль вийшли. Навіть можна вспомнити от Небосчика Пирога Пучинського, наприклад. Ось, і він там був. Дзядзенка був. То послухайте, ну коли я правильно розумію, це була, ну, шмат очень така класична, да? Ось це школа, ці гурток такі. А як у хуліганство вас потягнуло? Ось все ж таки Серж Мінскевич і Бумбамліт, це, ну, якби дві половинки одного і другого, так? Вас одолічують і до сузаснувальників, організаторів і активних удільників. Як було з ним? Ну, ось, розумієте, Олесь Масаренко робив рамки такі у своєму літоб'єднанні. До речі, Олесь Пашкевич так само, Шатоль так само. Робив такі рамки, треба було відбір, що буде друкуватися, що не буде друкуватися у газеті, у літературній сторонці. І коли такі рамки є, то хочеться з-під їх вийти, з-під таких рамок. Ну і ще... Тобто він чинив цензуру у вас, да? Душі була цензура? Злосна, так, хлопці, такое не пойде, я не пускаю у цього номера, все. Там було не цензура, там було обміркування. Всі могли когось заобміркувати, могли... Когось наоборот похвалить. Ну, цікаво було. Ну, при тим, при усім, нікая існувала, да, ось це обмежування? Ну, тому що Это же так, газета «Червоная змена». А бомбамлиты – это трошки інше. Это, ну, это не хулиганство, это мастацтво такое. Хулиганское? Не, ну это вам здається, что хулиганское. А на самом деле это просто веселое, такое живое. Литература, якая народжается вот тут, вот живая. Вот, То есть насуперек вот этим канонам попередним, так? Так, так. И у нас не было никаких рекомендаций, что вот давайте возим того, возим того. У нас был, это рух был. Кто вливался, кто выливался, кто хотел. Кто был отцом-засновальником? Мы у всех пытаемся. У нас была Вера Прулак, у нас был Виктор. Мы шмат у кого пытались. Был Син. Кто створил Бумамлит? Кто отец-засновальник? Кому помник треба ставить? Не можно же поставить помник руху Бумамлит? Прийдет час, будет площадь, имя Бумамлита. А кто будет стоять на пьедестале? У нас так размерковано, что у нас такой головы нема. Ну, будет барельеф. Может быть. А, ну да. То есть вы Карл Маркс, Ленин? Как в Голливуде там. Гора Рашмар, да, там, где отцы-засновальники стоят. Во, ну так правильно. Слухайте, это кто? Так давайте, кто засновальник? Ну, по-перше, засновальник сам Тазик, наприклад. Який мы знайшли у нашем. На моем балконе. Это тазик. Так тазик ваш, значит. Вось открывается легендарная сторонка. Никто не казал. Про тазик чули все. Но никто не казал, где взяли его. В музее висит. Мы взяли, там еще было черноземище. Мы его выкинули чернозем. Взяли это мы с Вишневым придумали. Так. У меня дома. Вось. И взяли это молоток моего деда, такие ось кривые, ну, сапожные. Ага. Да, может... Ну, зубами. Зубами такими, ага. Да, такие добрые. И он так тюкать добрый, ну, алюминиевый, но все равно тюкать можно. И подумали, что так, треба, когда мы будем здесь там на улице выступать, так горланить и там кричать еще без микрофона, никто, ну, будет глядеть, что это такое. Ну, и треба было гонг такие сделать. Вот и взяли тазик, написали там бум-бам, и возникла такая идея. Коли твой твор, там, твой верш, твоя песня, чи твое выступление не зробить бум, это что такое бум? Ну, это укрытый, сгадать, хтось запомнить, хтось, ну, бум. То есть прогучить. Прогучить и пойди далее, так? Угу. Коли твой твор не прогучить так, ну, то прогучить так вот. Ну, вот. Бамом прогучить, да? Хорошо. Ну, там у нас на вот, манифест был, бережите бам свой, там, что-то такое, так. Тут «Тазик белорусский» была такая книга, и вот. Ну, шмат чего, конечно, зробил Борисевич. Борисевич так само, это как бы теоретичная платформа. Так, и он там придумал, думал спочатку, может быть, сделаем некую, ну, назовемся не рух, а партия, например. Ну, партия – это так само. Треба рекомендация, треба что-то такое. Внески платить, ну, книжку надо иметь специально. Так, а тут рух. Навод той, кто у нас доходило до того, что той, кто был сегодня на нашем концерте, так само, может быть, и там принимал удел так активно, то так само может быть нашим бумбамлитовцам так. А можно питание? Вы спробовали подлечить, вот кольки сапраўды таких, ну, живых активных удельников на пику было? Кольки вот бумбамлитовцев? Ну вот 5, 15, 25. Вот как это уявить? Насколько рух стал широким у колах? А он завсюди разливался, уливался. Например, Слава Корбут в «Воходе», он такой классичный поэт. Угу. Такий, в общем, теперь сам экватор литературный веде, вельми долго такой, ну, это так для дорослых людей. Выливался. Знову выливался. Так, кто захотел сегодня с нами выступать, ну, коли ласка. Ну, Жибуль мы попросили, потому что его стилистика такая веселая, так само, да, тому То есть ён не сам прыйшоў, яго запрасілі? Ну, як бы так, это атрымалася сустрэчныя рухі. Рухі сустрэчныя. Яны склаліся два вектары, вось так, што сышліся. А вось кім вы самі, вот кніга «Я з бумбамліту», кім вы самі былі ў бумбамліце? Кім вось? Бардам, паэтам, празаікам? Так, у нас там называлася «Як столпы бумбамліта», «Як слупы бумбамліта». Слупы, так. Слупы бумбамліта. Я называў гэта «Зрухары бумбамліта», потому что слупы мне слова не падабалася, яны стаяць. Да. А зрухары, яны, это слово такое придумано. Ну, это рухавікі кшталт. Ну, вось былі такія. Самы моцны рухавік, зрухавік, гэта быў зрухар, это Змітер Вішнёў, яго энергіі было вельмі шмат. Ён сюды дамаўляўся, ён мог дамовіцца, дзе выступаць, дзе рабіць выставу, дзе што. Ён умеў так расказваць пра рух запаляльна, тым, хто адказваў за пляцоўку. І мы выступалі. Выступалі ў парку Горкава заўсёды. У нас такая была пляцоўка, карабельчык. Там цяпер няма. Пасля у розных мясцінах. Па ўсёй Беларусі. То есть вы былі вандроўны рух? Вандроўны, так. Як быў калісьці тэатр Галубка вандроўны беларускі дзяржаўны, так у вас вандроўны рух? Ну, клубы, культуры розныя. Не білі нідзе? Не было непаразумення? Што до нас прыехаў? Што да тазікі? Што за крыкі? Што за енка? Было, улепілі там у нас, прыехалі і рэкетёры і сказалі, аддавайце ўсё, што зарабілі. А мы, што ж мы зарабілі? А мы, кажам, бясплатна выступаем, яны, а не веру, давайте. А там людзі прыйшлі, шмат людзей прыйшло нават. Карасей кажучы, не паверілі. Ну, які, тазік не забралі. Які гэта быў год, Дарстрігін? Калі гэта, што гэта за год? 91-й ці 92-й? Ну, так это ж. Ну. Это а, нам... не, пачакайце, стоп, які? У 95-м жа он здрабіўся бумбамліт. Это быў 96-й. Слухайте, ну это які золотые часы улепілі, былі сапраўдныя свае родненькія рэкетіры, да. Ну, это песня просто. Што бумбамліт? Застаўся просто ў памяці, жыве зараз у сэрцах удзельнікаў. Ці гэта што, літаратурная гісторыя цяпер? Мы таксама пыталіся, і якая выснова? Вот што, памёр? Паклалі на паліцу? Ці гэта працэс, які ідзе? Ну, па-першае, я, Жыбуль, Туровіч, мы не выходзілі з бумбамліта. Мы як бы так і застаяць у ім. Як бы так. Астатні там зрабілі сваё шмерцверк, нейкую зноў суполку, такую закрытую. Другі фронт мастацтва? Другі фронт мастацтва – это шырокая такая штука. Это як бы... Той же бумбамліт, толькі там шырэйшае штось такое. Mm-hmm. А вось у іх было шмерцверк такое. Вось. Ну, яшчэ пасля нас яшчэ вулей быў такі маладыя трошачкі. Так што ну, бумбамліт застаўся як такая прастора, якая жыве, якая вот засталася той весялосцю, жыве той весялосцю, жыве тымі... яскравымі момантамі, яны як бы так у гісторыі і літаратуры як бы і засталіся такімі. То есть вы засталіся у бумбамліце і бумбамліт застаўся у вас? Ва мне, так. Дзякуй. Вось дзіцячая літаратура ці прысутніча? Ось мы бачым перад сабой вашу кніжку дзіцячую. Так, сябры, у нас гость ёсць. Да, пра какоса Маркоса. Таким прыгожым выданнем. Наколькі гэта карэлюе з бумбамлітам? Ці гэта штосьці для вас уже было цалкам новае? Ну, рэч у тым, што, ну, вот, напрыклад, Хармс, ён выдатны пісаў дзіцячыя вершы. Просто калі ты ў сябе носіш дзіцёнка, які можа там вот ім балюч, ён заплаче, паскардзіцца, вот у гэты момент любому чалавеку можаш паскардзіцца там. Ось, просто так. У кожного, ну, може бути, у кого мені, у кого болі, живе дитя. Ну, мені, значить, він живе. Мені навіть не хочу дорослим бути, я би завжди був дитянком. Ось, мені тяжко бути дорослим. Не ведаю чому, тому що я заблитуюся. Скажыце, калі ласка, вось кніжка «Прыгоды какоса маракоса» вядомы дзіцячы твор, адкуль ідэя, як ён у вас з'явіўся? Ну, по-перше, з'явився маленький такий от вершик про кокоса, який упав в океан. Ну, я просто ведаю, що кокоси – це найліпші відкривальники зими, землю. Так. Да, тому що от нове, ну от вулкан підняв от эту скалу некую, там трошки землі там ёсь, ось. А кокосы плывуть, бац, пристают до берега, не хистаются, их выносишь, и они, о, не хистаются, и пускаюсь корень, коли не хистаются, а коли хистаются, еще не, вот так вот, и они в воду ж не будут пускать корень. И они так, там, приплывешь на остров, ничего не будет, а кокос, может, уже есть. Так что это таких феномен такий цікавий, да. Феномен чи феномен? Бог його ведає. Ну, цікаве. Тут факт, що цікаве. Да. І з'явився таким чином персонаж. Так, з'явився такий персонаж, що ось. Ну. І саме дивне, що це не живіло, а орех. Да, орех. І він веселий такий. І плаває, і зустукає різних героїв. Ну, мені після сказали, що ти написав нікого морського этого, колобка. Да. Ну, я кажу, ну, що? Ну, да, треба ж это, фауну моря вивчати, не ну, только водить. Правильно, то я в лісі сішов від деда баби, а це, видать, там акуленя, моржа. От акули, да. От акули. Білоруської літератури моря не хапає, в принципі, нехай буде. До речі, заправди, у нас мало про море, а де возьмеш? Так, але тут же поема великая. Ось, і тому зустрікають навіть не тільки живіл, але ще юнгів, які поплили вокол, вокол земного шара. Зустрікають тут піратів, які хочуть цих юнгів забрати. Ось. А ще він написав познавальний дённик, журнал бортовий. Ось. Тому що кокос-маракос, от у мене навіть пісенька така є. Я кокос-маракос, бульбуль-шабуль-дих. Я кокос-супер-матрос, бульбуль-шабуль-дих. І калі почую сос, бульбуль-шабуль-дих. Виправляю нічий льос, я ратую всіх, бульбуль-шабуль-дих. Так, я не той куплет спів, це треба виразити. Вот, треба вот этот куплет. Сам собі я корабель, сам я штурман. О, почекайте, забыл. Просто вот, щоб ему бортовий журнал, потому что сам собі я капітан, сам я штурман-боцман, сам собі я кокілоцман, ось такі я мариман, сам собі я корабель, і капітан, і корабель, рибам не пойду на корм, витримаю штиль і шторм, і віхуру карусель. Супер. Ось. Ну что, цудов, что, цудовный персонаж. Цудовный. На самом речь не так много оригинальных персонажей. Да. Не котики, собачки, какие да. Во всех, а вот некое ось, что-то. Ой, бортовый журнал. Это дитячая энциклопедия морская, так что вот тут все. О, правда, мурены, осьминоги. Да. Всякая живность. Так что тут, науково популярно, да. Да. А тут казочка, якую некоторые дети навод вывучали на память усю. Не казали. Полюбили дети творчество вашу? Есть отгуки? Что кажут малые читатели? Коли это раскупили книжку, просят перевыдание. Выдание. Супер. Так. Это лепше от знака. А проча этого я целый... Вот, коли она вышла с 15-го года, написал 11 песенок под эту книжку. То есть альбом «Кокоса-маракоса»? Да, есть бардовский, на одной гитаре можно играть. А ёсь музычны, я фортепіано з оркестром. Я зрабіў на камп'ютарнай штуцы. А ось фантастыка. Выходзіць з маракоса ці ідзе побач. Ой, бо там же ще шмат всяких фантастычных, менавіта празаічных уже твораў. Так, гэта хацелася з дапамогай літаратуры, калі там навуковая такая фантастыка, такая трошечкі помацаць будучыню, і што там такое ёсць у той будучыні. Таму што літаратура можа такое рабіць, ёсць магчымасці. А вось пры цяперашніх магчымасцях, калі нібыта ўжо ўсё вынайшлі, зрабілі там айфоны, вай-фай і гэтак далей, наколькі фантастычна ёсць пра што пісаць? Вось тым ты і справа, што ўжо няма пра. Але прабачце, фэнтэзі, можа, гэта не зусім фантастыка. А вот фэнтэзі, не, я зараз пра science fiction кажу. Фэнтэзі так, там яно ўжо фэнтэзі ўжо калі далучаюцца нейкія таямнічыя сілы, ці там яшчэ магія, то гэта ўжо фэнтэзі, так. Ну зараз спалучаюць такое спалучэнне ідуць, так. І фэнтэзі і science fiction можа такое спалучыцца. Ну там шмат, там розных шмат. Вось, напрыклад, я нам прыдумаў увогуле такую рэч, як музычны фантастычны комікс. Вот намаляваны розныя малюнкі і там подпісы всякія, так? Так. Ну, у мяне так. Эй, кэптан, капітан, куды вы? Пайду паплаваю. А, ну, паплавайце. І дзе плаваць ва адкрыты космас? У скафандры. Вот так плаваю ў скафандры. І глядзіць у зоры, які там далёка, а яго яшчэ, то можа быць, павелічальнае, это вот шкло может павялічваць. Ён глядзіць, вот так плавае на спіне і медытуе. І ідзе музыка вот такая. Вот ідзе музыка. Ну то ўжо кіно амаль што, не? Ну слухавое такое. Мультыплікацыя. Не, мультыплікацыя не, ну то слухавое. Это не там не маляваў, я вам намаляваў вобраз, а насамрэч толькі дзве фразы. Кэптэн, вы куды? Я плаваць. Ну удачы. І он ідзе і называецца кампазіцыя. Плаванне в адкрытым космасе, лежачы на спіне. Слухайце, ну гэта фантастычная штука. Вам надо сплыціцца з ребятамі, якія робяць такія чароўныя штукі музычныя. Это просто можна ездзіць па ўсім свеце з гастролямі такіх коміксаў музычных. Ну, калі б яшчэ было, калі б хтось маляваў яшчэ так. Ну, вот, это першая кампазіцыя. Другая кампазіцыя. Сос приходзіць на карабль. Uh-huh. Сос. Эй, капітан, сос. І старажытны сос. Там три кропки, три протяжника, три кропки. Давайте. І гучыць композиція сос. Ну, а пасля яны вратуюць дзяўчынку. У нейкай такое. І вот пашло, паехала, вот такая вот. І ну, гэта звязана цэльным сюжэтам у сэнсе. Ёсць да. Пачатак, канец, так, ёсць да. Такі раздзелы. І музыка сама як бы сюжэтная. Вот медытацыя, это медытатыўная музыка. Там вот дзяўчына расказвае, дзе яна дзе яе там планета, я там як гэта? Як гэта чымсьці падобна да аўдыёкніг, то бок можна едучы ў машыне, да. Уключыць і за стэрном едучы так, слухаць вось гэтую. Мне так сказалі. Ну, просто там вельмі мала гэтай фразы. Так это супер. Да. Чым меней, тым лепей. Яны пакуль што па-ангельску. Ну, Это міжнародная мова, мы не маем супраць нічога. Яна па-ангельску, таму што там это сайт па-ангельску. Ну, я магу і там перекласці там элементарна. Там. Так. Вось так, тут так, мы выйшлі на пытанне, так. Якое ў нас з Ціканам было таксама. У вашай творчасці, акрамя дзіцячай літаратуры, фэнтэзі ўсяго, ёсць перакладная сфера. У мяне ёсць ваш асобнік падпісаны. Я памятаю, некуды ішоў да вас падпісаць, хоць, можа быць, не ў горадзе мы сустракаліся, час быў даўні. Цудоўны двухтомнічак пераклада Міцкевіча паэмы «Дзяды». І я яго зачытаў да дзюрак, гэта мяккай такой шэрай вокладцы, ён, як выданне, можа, не самае тэхнічна такое ўдалае, але многія месцы ведаю не па-польску, а па-беларуску ў вашым перакладзе. Адкуль, чаму, раптам, адкуль узялося і ці працягваеце вы займацца перакладамі? Бо дзіцячая літаратура, яна ёсць сёння, музычныя коміксы мы пачулі. А што з вось гэтай дзялачкай перакладаў? Ну, пераклаў усе санеты Міцкевіча, хацеў перакласці, пераклаў. Усе? Усе, які знайшоў. Выходзілі асобным кніжачкам? Не. То есть ляжаць просто вот так вот у стале. Ну, тут бачымо творчыя планы. Шаноўныя сябры, ляжаць санеты, між іншым. Спонсар кніжны, знайдзіся. Пачуй, што ляжаць санеты Міцкевіча на хвіліначку, перакладзеныя. Не, ну насамрэч, так, ляжаць. Так, што, ну, але гэта ўжо даўні час, вы закінулі эту ўсю справу. Неўдзячная справа, пераклады кшталту, да? Ці занадта многа людзей узялося за іх, можа, в гэтым справа. Зараз ці перакладчыкі, куды не плюнуць. Ну, па-паціху магу шасці, ну, вот, санэта вельмі цяжка перакладаць было. А сяброў там менавіта з польскай мовай, ці спрабавалі вы з іншых моваў перакладаць таксама? З ангельскай перакладаў, да. Нават кавалкі Шекспіра перакладаў, Гамлета. Ну, санеты. Сонеты не перекладаў. А Гамлета перекладаў, ну, просто я не так добра ведаю ангельскую мову, і кажу, што ангельскую мову трэба вельмі добра ведаць, каб перекладаць. Правильно. Трэба мець консультанта з сабою. Ты можаш разумець это всё, але цяпер кожны радок Шекспіра так ужо пераапісан, што можна ўжо зразумець, што пра што. Ну, гэта такая спроба. Ну, цяпер канкрэтна зараз у гэтым часе перакладамі не займаецеся. Ваша энергія скіраваная. Цяпер я займаюся цяпер. Калі не сакрэт, распавядзіце, што ж. Вось таксама трэба выдаць кніжку. Я называю это кніжка Матусі Гусі. Это Mother Goose. Это дзіцячыя знакамітыя вершы англійскія. Старыя. І, да, старыя. Ну, там яшчэ... Mother Goose Rhymes. Да, Mother Goose Rhymes. І вот, ну, ты ж я таксама пераклаў... Мне спарадычна, выпадкова, не сістэмна, на жаль, я цёмны чалавек у гэта. Дом, які пабудаваў дзяк. Так, так што, это было. Так што... Ёсць падборачка такая, таксама трэба неяк выдаваць з кімсьці, з мастакамі. А дарэчы, самі малюнкі, вось у кнізе, пра якую мы казалі, чые? Не вашыя? Не. Вы самі не малюеце? То есть да музыкі перакладаў і стварэння рукі дайшлі, а вось мастаком вы не сталі. Не. Што з музыкай? Многія памятаюць Сержа Міцкевіча як удзельніка аўтарскіх вечарын, фестываляў. Вы казалі, што быў гурт «Жах» нават, які сышоў на піку славы, зрабіўшы некалькі песень. Што цяпер з гітарай, з музыкай? У мене ж шкада такая рэч адбылася, што я перехварэў 3 разы на ковід. І у мене голос некі такі стаў ще горшы, чым быў. І так голоса не было, а тут ще больш стаў. І я не мог співаць. Я теперь не могу спевать. Я беру гитару и не могу спевать. Перестал володать голосом, не ведаю. Что все тут и тут, тут. И ранее я хоть неяк володовал, а теперь вельми тяжко. Диапазона мало. Так что я перешел на электронную музыку. Пишу электронную музыку. Вась. Ну, не ведаю, может так не моцно профессионально. Але... Але каб вынайсці новую форму музычны комікс, хапіла. Ну, хапіла. Ну, што вельмі сімпатычна. Я, напрынамсі, не чуў нічога падобнага. Магчыма, я таксама знову-такі не вельмі абазнаны у гэтай справе чалавек, але той, што ў беларускай прасторы гэтага не было, то гэта дакладны факт. Прайшло ладна часу з выдання мінулай кнігі, там, дзесьці там 5-7 гадоў. Так. Чаму вось такі вялікі творчы адпачынак? І, можа быць, мы не ведаем, штосьці вось павінна вось выйсці? Ні, тут адпачынку не было. Сонеты вот выдаваліся у 18-м годзе, іх трэба было падрыхтаваць новыя пераклады. Там, ну, не цалкам все, а некаторыя. Пасля яшчэ казкі друкаваў у розных выданнях. Просто рассыпана ўсё было. Кніжкі не рабіў. Кніжкі не рабіў, тому што цяжка кніжкі было, і цяпер цяжка рабіць кніжкі. У партфелі выдавецтва, наверное. Да. Ну, мне бы хацеў, конечно, каб хтосьці дапамог мне выдаць вот это вот Mother Goose Rhymes, да. Тому што это для нашых дзетак вельмі было б цікава. Тому што ў мяне задума не такая, як у Маршака, на тэму напісаць, а ў мяне блізка да тэкста, каб співаць можна было, каб тая ж самая мелодія клалася на ту ж самую мелодію, напрыклад. Baba black sheep, heavy any wool, yes sir, 3 bags full. Так? Бебе авечка, ці ж воўна ёсць, так спадару на мяхітры дождь. Ну, фактычна, ну я такі не співак. Я не ведаю, як там будзе это. Ну, так будзе выдатна. А вот просто такая рэч, што каб гэта вельмі сапраўды транслагічны нейкі пераклад, каб гэта ўсё злавіць і каб ноты не збеглі. І гэта вельмі цяжка. Не ноты, не словы, а кароткія англійскія. Ну так. І гэта вельмі цяжка, але стараюся. Ну, некаторыя крытыкуюць, што трэба прыдумляць, як маршак, там штосьці сваё шукаць, а не радок в радок, слова в слова, там. Можа быць, скажам просто, што гэта два розных накірункі маюць права, да. Як я думаю, на існаванне менавіта вот такія версіі. Адзіная блізка да тэксту і максімальна перадаць тое, што там, другая сапраўды пафантазіраваць па матывах, як бы. І, да. І гэтыя школы наўрад ці калісьці перамогуць адна адну, таму што гэта, ну, нават яны называюцца, адна называецца дамэстікус, то есть прыўлашванне, это вот прыдумваць, а другая, ой, забыў назву. Другая это вось заховывать все. Это две такие школы на ясную. Ну так, оно просто логично просится. Там да. Ваши критики в этом ключе, они имеют свою рацию, и за этим складано как бы спрачаться. А с другого боку... А мы маем до их, потому что они напридумляют, чего там нема. Да, от верши ничего не застается. Так, но... так. Те твора, от твора, в принципе. И они могут навод, да, идею перекулить, там еще что-то. И навод, навод той же вот это баба, black sheep, heavy, any, wool, так. О, пробачьте за мой английский. Это... Не просто вершик такі, а што вот авечка, што е трэба воўну зрабіць. Это значыць адзін аддаваць уладцы меж, адзін даме, якая тут, а адзін толькі застаецца пастушку. Гэта падатак на энцыклапеды народнага жыцця. На мундыры войску. Так, так, такая есть, это как бы версия такая. Но это давать с тлумачениями такие речи треба, бо это справды вельми цікаво. Ну, я бы мог давать, да, цікаво. Да. Супер. Ну, чекаем, что белорусские выдавецтва зацікавятся этой идеей. Ну и так, ведаете, на самом речи, у теперешние часы многие авторы, которые не только приходят до нас у гостя, а которые выказываются, они говорят про то, что сумно, что часы не для того, как нечто писать и створать. А сегодня у нас у гостях Серж Мінскевіч, человек, который поделился с нами ну, такой, я б сказаў, вельмі пазітыўнай, добрай энергіі, распавёўшы пра тое, што ўсё ідзе ў працэсе. Ляжаць у партфелях выдавецтваў санеты, ляжаць у партфелях выдавецтваў паэма славацкага перакладзеная. Ёсць дзіцячыя задумкі па дзіцячых музычных коміксах, пра якія, напрыклад, мы з Ціханам пачулі толькі ўпершыню гэтай студыі. І, ну, добра, калі нават нейкая частка з таго, што было агучана, адбудзецца і патрапіць да чытача, таму што гэта сапраўды каштоўныя рэчы, якіх нам бракуе і якіх не бывае ніколі шмат. Сегодня в нашей студии был Серж Мінскевіч с узгадками про светлые часы бумбамлита, молодости буропенной и с размовой про то, что пишется сегодня, что лежит на письмовом столе. Подписывайтесь на наш канал. Выходят новые выпуски литерально каждые несколько тыдняв. Заставайтесь с нами. Литературные гуторки и контекст. Поколе. Вот такое слово есть «хвастабол». Я думаю, что догадаетесь, что такое «хвастабол». Вось дельфіны і касаткі падзяліліся ў два статкі, пачалі з ім хвастабол, каб забіць хвастамі гол, паднялі над ворам брамкі, сеткай сцягнутыя рамкі, заўзятары на хвалі, змейкі, рыбкі, чарвячкі, птушкі, смоўжыкі, малькі, і лічынкі, малайчынкі, немым голасам крычалі: «Трэба гол, трэба гол, трэба гол, гол, гол, трэба гол, трэба гол, трэба гол, гол, гол». Кракадзіл марскі быў хітрым, ды і уважлівым арбітрам. У свісток лі што свістаў, парушаць ён не даваў. А нябачны каментатар усё бачыў і зацята матч каментаваў. Касатка праходзіць па левым краі удар, касатка гол забівае. Лік адкрыты 1-0. Віншуем касатак, ура, буль-буль. Дельфіны разводзяць, ідуць у атаку. Так, пас дакладны, без браку. Свісток, касатка правілы парушае. І кракадзіл штрафны прызначае. Асістэнт арбітра, буравеснік, з мора схапіў какос і кінуў у гору. А капітан дельфінаў з акіянскіх нетраў разагнаўся, выскачыў у паветра, зрабіў тры прыгожых кульбіты, удары па какосі хвастом і гол забіты. 1-1. Віншуем дельфінаў. Гэта была апошняя хвіліна. Мы ўбачылі цікавы матч. А какос-маракос – выдатны мяч. Хвастабол прайшоў неблага. До новых сустрэч. Дзякуй за ўвагу. Хай будзе ў вас поспех і плён. Рэпартаж вёў Планктон Платон. Па прозвішчы – Бакаплаў. Ледзь бачны рачок, то я сказаў і пусціўся бокам у плаў. А какос-маракос шпарчэй плыве сваім шляхам далей. Кіт падняўся з глыбіні, за какосам плыў тры дні, уздыхаў і пыхцеў, праглынуць какос хацеў. А какосы не баяўся, бо ён добра навучаўся. Ведаюць какасаняткі, што ў кітовай пашчы краткі. Пырснуў кіт над ім фантан і сышоў у акіян. Лептацефалы. Што гэта такое? «Стой, кокосе, осторожно, вой, уважливей плыть можно», кажуть тонко голоски, бачить, что за червячки, в очки быцем в угольки, тельцы нібы с целлофану, гнуткие, прозристые, чисто водянистые. Хто ви? Ми лептоцефали. Ми мальки, і ми помалу виростаєм у вугров і пливем до берегов нашого материка, там, де родная рака і улюблені озёры, там ми 25 годов будем жить, тлустеть і знов вернемся в глибині мора. Гэтак наші сваякі, європейські мальки, ад Америки далёкі, по Гольфстриме праз протокі дапливаюць у Хаврусі, до озёру в Беларусі, там живуть собі в уграмі. Поплыли кокосы з нами, знойдзеш речку, ціставок, травяністый беражок. Дякую вам, лептоцефалы, хай вугром з вас кожны стане моцным, мужным і трывалым. Я ж вандрую в океане. І кокос-маркос шпарчэй плыве сваім шляхам далей. На рыфе падводным і на каралі марскія жывёлкі ў гульні гулялі. Зоркі з каменнай спускаліся горкі, крабікі з ракавак рабілі караблікі, вожыкі на дне кідалі ножыкі. Губкі, гледзячы на гэта, надзімалі губкі, ды смяшылі ўсіх безумоўна, безмоўна, бязгучна, бясслоўна. Вясёлыя рыбкі-клоўны, яны выплывалі з актыніі і рухамі вельмі актыўнымі стваралі плыні і танчылі ў карагодзе, баламуцілі ўсё малаводдзе. А медузкі і малюскі, а канькі і акунькі, і крыветкі іх дзеткі бавіліся ў хованкі. І каракаціцы крыкнулі «Амба!» І сказалі яны «Карамба! Мы хадзілі па ўсім каралі, мы ўсіх бачылі, толькі камба, толькі камбалу не адшукалі». Узнікла тут жа камбала, а я заўжды вон там была. Каменчык доны і пясчынку намалявала я на спінку. Жывёлкі какосу казалі, жыві, маракос, на каралі. І он з імі пабыў нямнога, паведаў, пара ўжо дарогу, было вас ярчэй весялей, чым бачу я недзе раней, але трэба ісці далей. Морам сінім, годна, смела, прыплывала каравела. Экіпаж там юнгі дзеці, кругасветка па планеце. Хочуць ведаць, хочуць знаць, вывучаць, даследаваць. Гэта што за каравелы? Гоніцца, як ашалелы, велічэзны гелеон. А над мачтай чорны сцяг, што наводзіць страх і жах, бо вядома, Ой. Можа, ўжо хопіць? Я ўжо стаміўся.